Nem csak 90-nál jössz. Vettünk a gyerekeknek az Attilnak, vett egy gyűjtőt. Azt a kereket? Egy doboz kekszet. Mondom neki, ered már vissza, vegyél még egy gyereknek, a kicsinek. Úcsó voltam az. Elment kicsinek. Venni a kekszet, az ócsó volt. Kekszet. Az ócsó. Jött be tárkó telefonál. Ezek hülye meg darálja, hogy ülék nem hallok semmit. Még a kapu felé, semmit. Kimegy az utcára, amire a világ egy kicsit beszél. Erre fel az Attila, oda jön a bózbú, A két szávon gyűlünk a kettel. A... Sibecsuk az arat. A kaput meg a szokásával illen nyitva haszta. Nem, nem. Már hallja, okos. Azt van haszta, hogy a Gyuri a szarállát, pedig még volt neki rá, oda gyűlünk. Még maguk csomagosul lettek ilyen nagy kormányok. Az jó, hogy néz rá, hogy mit jelent, az elektrikbe kaput. Nem tudtos, hogy csomagosul lettünk, vagy nem a csomagosul lettünk. Mondjuk elcsuk be kaput. Egy kicsit hülye az a Gyuri, ugye? Pedig két kazán megöntögettünk neki. Hát azért, mert nem volt ott senki, azért már újabban elviszik a gyümölcsöt, hogy ott csináljon vele pálinkát, majd ha ki lesz főzve, akkor mennek érte. Úgy szoktam most már. Vétlek a tüzelőt. Míg még segítettünk fölönteni, kettőt is. Ott mégis így lebaszott. De éjszaka ott, ott még egyet neki. Mégis így lebaszott bennünket, most ezt add össze. De aztán éjszaka még egy lehet, hogy is hívják. Feltöntem még egy éjszaka, emlékszel ezt rá? Az már külön volt éjszaka, ami volt. Hát a pikájában. De lehet, hogy éjszert a nyelvű tényben. No. Vágd ezt a számot, hogy egy kényére. Kedszám már. Kényére együtt kényére. Most ott a kényére. Vágd, szemtök. Ott a kényére. Jó, csípős! Nekem küti nyelvedet, mindenemet! A mama nekem mindig jó csinál. Azt mondta, hajj. Na. Hajj, na. Talán utóra jó. Köszönjük? Talán. Na, de már elérülök, mert utána már fejére. Hát, még láttam akkor le. Na, majd megeszitek egy kis édesanyám. Az elég puha lett, mert további másról csinálta a mag. Ántila! Mennyit csinálja ezt kilóját? Hát 900 járni 2 kiló sonkát bírtunk volna venni, nem? Egy költ volna mély érni. Hogy most nem szállta kisebb darabra? Köszönöm. Nem szekte kisebb. Hát behozom én. Hát készül a csonkárgyétával egy 900 dinári, nem? Hogy a csonkára? A 900 dinári kettőt már nem vettő. Egy dinári kérdés? Egy kila. Egy kila kerül 1000 valamennyibe. Mikor nem akciós. Mikor akciós, akkor csináltál valamit. Köszönöm. Köszönöm. Hogy mi az, hogy hagyom a... Hogy ki vagyunk mindjárt a népbe? Mert? Hogy az Attila, az asszonynak az idén kiütött a házba, olyan a sonkát neki, hogy viszi arra lefedek. Én meg megyek utána. Visszanét, és el van intézve. Megint visszanét. Majd a jobb arról is a kisámet. Te vagy hova teszi le, vagy ne lehet így rosszom, vagy valami. Ha ismerne bennünket, viszont azért. Ismerne. De hát nem a érdekes az. Nem néztem még akkor, mikor viszel el. Főleg ki volt fagy, fel volt még fagyva is. Helyik van egy fagyva, hát a fagyomtán kell, hogy... Kifagyak, az már kevesebb lesz. Valamelyik, nem sokkal. Igyondik meg hátulra arra. Kapusztondat meg olyan gyűrök. Hát 7 kilóra tegyed. Most van a 7-en. 17 is fél csak lesz. Nem 17, csak 7 is. 17 meg. Ki kell azt számolni? 900-ból... Akkor már 150-ig csinálták. 900-ot el kell osztani 10. Osztva 7-tel, 130-é. Itt van. Nézzé már, hogy itt van erre. Itt van, biztosan. Vedd már fel. Tudom, de nem. Köszönöm szépen. Szia. Az megy, de sorozsa csinálta. Na, ez meg volt. Ez a racsa. Igen, az a racsa. Ezt tedd a készletszállát. Beteszem vissza a lovat. Na, akkor ez most már megy. Csak 2000-est kapott. Csak most azt nem tudom, még körülött jönnek is tegyik teli, meg mikor volt az a hosszi papír, akkor lehet, hogy az államtól is kapott 2000-est, akkor az már négy lenne. Mert amoda is le kellett írni ezt a racsont, mikor... Ott a píz a közdeltemény. Az is oda píz. Hát az két. Mondtam, mit tud a kis mitigrásnak. Nyalókát szeretnék, hogy nem nyalókát vesztetek. Kapott aztán nyalókára is. Kapott különben. 150 literjám a főjelmet. Micsoda? A pánikás tavaly 120, most már 150. Hát én most mit csináljak vele, hát? Ez van. Majd csak jön a Valentina, és azt akkor elmentünk. Mentek a időverseny? Hát én okortam. Hallgatjátok meg a dolgot. Meg lesz hallgatva, ez rendes. Hol itt a 20-a fel egy egyik zottoda? Nem látszik meg. Hát így is jártok a forradni. Miért nem néződ te ki? Ott vagy te is. Na, innen nézek a másik szóval. Nem jött senki, látom innen. Nem jött senki itt. Amonnan kinézek a bent a szobában.